Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til AK247 med Anders Christiansen. I dag der har vi godt nyt til alle Hans Abrahamsens fans. Og hvis man ikke ved, hvem Hans Abrahamsen er, så skulle man måske tage og lytte med alligevel. Den anerkendte engelske avis The Guardian er i gang med at lave en serie, hvor de kårer de bedste kunstværker i det 21. århundrede. Nogle af dem er musik, eller det kan være film, eller det kan være hvad som helst. Og på listen over de bedste klassiske værker i det 21. århundrede, har The Guardian altså fundet frem til danske Hans Abrahamsens værk, Let Me Tell You. Så hvis du ikke kender Hans, så synes jeg, du skal lytte med om en time, hvor vi altså præsenterer jer for det her værk, som altså ifølge The Guardian er det bedste klassiske værk i det 21. århundrede. Derudover så skal vi også se, om den Beatles-ekspert, vi bruger her i programmet, rent faktisk er en Beatles-ekspert. Fordi hvad gør en ekspert? Nogle gange kan man undre sig, hvem der får lov til at få den titel i medielandskabet. Og vi har en fyr, som vi har brugt nogle gange som Beatles-ekspert, men vi kom i tanke om, vi har glemt helt at teste, om han er ekspert. Så han har sagt ja til at komme ind og så lægge hovedet på blokken og få en masse svære Beatles-spørgsmål. Og så må vi se, om vi fortsat kan bruge ham efter det. Ja, det er stort set det. Jeg får også besøg af Danmarks prankster nummer et. Han siger, at han kommer til at eje Instagram om nogle år. Hvis I er nysgerrige på den historie, så skal jeg lytte med 5:45. Men vi starter med afdøde Kim Larsen. Københavns Kommune, de har haft planer om at opkalde et eller andet sted i København efter Kim Larsen. Men Kim Larsens arvinger, de har modsat sig alle planer om, at Kim Larsen skulle lægge navn til enten en plads eller en bro eller en gade. Spørgsmålet er jo så, skal arvingerne egentlig bestemme det? Jeg ringede tidligere i dag til Lars Weiss. Han er socialdemokrat, og så sidder han i vejnavnenævnet i borgerrepræsentationen i Københavns Kommune. Og jeg spurgte ham om hvorvidt, at man skulle efterkomme arvingernes krav, men jeg startede lige med at spørge ind til, hvorfor nogle steder i København, de egentlig havde tænkt på, kunne bære Kim Larsens navn. Det har været alt fra den nye bro over havnen til den plads på Christianshavn, forvaltningen nu har foreslået. Ja. Men det var godt nok alt sammen, så. Eller hvad? Ja, så har vi fået en henvendelse fra de efterladte, der har frabeder sig, at vi opkalder noget efter Kim Larsen. Og det ønske kommer vi til at efterkomme ud fra den betragtning, at det er de efterladte, der har det bedste indblik i, hvad Kim Larsen ville ønske sig. Og når de på hans vegne, på vegne af hans minde, frabeder sig, at vi opkalder en plads efter ham, så gør vi det selvfølgelig. Nu er det selvfølgelig et brev, de har sendt til jer i udvalget, men kan du komme sådan lidt nærmere ind på, hvad de rent faktisk skriver til jer? De gør opmærksom på, at de ikke ønsker, at der opkaldes en plads efter ham. Og det er bare en plads, altså det her med, at du snakker også om den her nye bro, der ligger parallelt med Langebro og alle de andre ting. Er det sådan alt? Sådan tolker jeg deres henvendelse. Og I skulle så have et møde her senere i dag? Ja. Og der mener du, at I kommer frem til den beslutning, at I efterlever arvingernes krav, er det rigtigt forstået? Det gør vi, ja. Det er der fuldstændig fast kutyme for, at før vi navngiver noget, tager vi selvfølgelig fat i de efterladte for at høre, om det har deres interesse, om det harmonerer med den afdødes ønsker, så vidt de er bekendt med dem. Hvad synes du om den tradition? Det synes jeg faktisk er ganske rimeligt. Alt andet lige må man forvente, at det er de efterladte, der er bedst til at varetage den afdødes minde. Og hvis man på vegne af den afdøde ikke ønsker, at der er noget, der skal opkaldes efter dem, så er de tættest på til at vide det. Ja. Kan man ikke sige med tilfældet i tilfældet Kim Larsen, at det er egentlig ikke dem, der skal bestemme det? Nej, det synes jeg ikke. Selvom Kim Larsen betyder rigtig meget for os københavnere, så ville vi jo eksempelvis aldrig have opkaldt noget efter ham, når han var i levende live, hvis han ikke ville have det. Og den ret til at sige tak, men nej tak, den synes jeg ligger helt naturlig hos de efterladte. Jamen, hvorfor er det egentlig så naturligt? Altså, hvis vi er enige om, at Kim Larsen betyder rigtig meget for så mange københavnere og danskere for den sags skyld, og man godt vil have et eller andet, du ved, der er så mange mennesker, der dør, og man vil jo, et eller andet sted kunne man, mange måske godt tænke sig, at man alligevel gjorde forskel på folk også i døden, at Kim Larsen, det er altså et helt særligt menneske, som er død, eller i hvert fald en helt særlig kunstner. Så derfor skal han også markeres på en anden måde end dig og mig, måske. Vi vil da frygtelig gerne finde måder, hvor vi kan markere Kim Larsens betydning for byen og for københavnerne. Men igen, hvis vi laver tankeeksperimentet om, at vi gerne ville have opkaldt et eller andet efter ham, mens han var i live, og han havde sagt pænt nej tak, så ville vi helt naturligt have kastet den tanke fra os. Nu er han her desværre ikke mere, så dem, der er tættest på til at kunne forvalte Kim Larsens minde, det må være de efterladte. Og når de siger, nej, det her det er vi sikre på, ikke var Kim Larsens hånd, så pænt nej tak. Så efterkommer vi det. Har I jeres kommende beslutning, skal jeg jo kalde det, for jeg har jo ikke endelig besluttet det endnu. Mm. Har I taget højde for det fænomen, der hedder falsk beskedenhed? Altså, forstået på den måde, ja. Jeg har jo nogle ældre familiemedlemmer, som jo altid siger, I skal ikke give nogen gave til mig. Jeg skal ikke have nogen gave. Mm. Men jeg ved jo godt, at de vil jo godt have en gave. Jeg er sikker på, at når familien vælger at skrive til politikerne på Rådhuset, at de ikke ønsker det, så er det ikke falsk beskedenhed. Så er det fordi, at deres ønske er, at der ikke opkaldes noget efter dem. Ellers havde de jo blot kunnet vente på, at vejnavnenævnet havde skrevet til familien for at indhente et samtykke. Ja. Det ville være sket under alle omstændigheder. Nu gør de det proaktivt og siger det, inden der besluttes noget. Drop denne her tanke. Det er ikke i Kim Larsens hånd. Ja, så vidt Lars Weiss fra Socialdemokraterne i Københavns Kommune. De efterkommer altså arvingens ønske om, at Kim Larsen ikke skal have noget opkaldt efter sig. Men hvad siger manden og damerne på gaden egentlig? Min kollega Gynæ Øsken, han tog ned til det område på Christianshavn, hvor at kommunen ellers havde tiltænkt Kim Larsen en plads. Hvad siger de til den her beslutning om, at han ikke skal have en plads opkaldt efter sig? Hvordan vil du have det med den her plads, hedder Kim Larsens plads? Jeg vil synes, det var fint, fordi han jo har boet her lige ved siden af. Så på den måde synes jeg, det ville være en rigtig fin plads. Men altså, hvis ikke de mener, det passer til ham, så synes jeg, det er fint nok, vi bare nøjes med at minde sig med musikken. Synes du, de kan bestemme det? De skal i hvert fald have lov til at give deres besøg med, synes jeg. Jeg ved ikke, om de kan bestemme det. Det er vel ikke noget, de bestemmer som sådan. Men jeg synes, at de skal have lov til at fortælle, hvad de mener, og hvad de tror, han ville have ment om det. Jeg tror, det handler om, at han ikke vil ophæve sig selv, og han ikke vil, eller familien ikke vil have, at han skal ophæves til noget stort og voldsomt. Jamen, han er jo ophævet for mange danskere i forvejen. Mm. Jeg kan godt forstå, at nogen synes, det er ærgerligt, fordi han var så stort et ikon i Danmark og har betydet rigtig meget for mange danskere. Men jeg synes, det er fair nok, at de siger, at det synes de ikke, de har lyst til. Er det ikke lidt udtryk for snobberi, det der med, at jeg er for fin? Jeg er lidt for fin til at hedde et gadenavn? Nej, det synes jeg ikke. Det synes jeg ikke, man kan sige. Jeg synes bare, vi skal respektere, at manden var en rebel, som jo heller gik ind for rygeforbud og andre ting, som staten skulle komme og pålægge ham. Så hvorfor skulle vi gå ind og navngive en plads, Kim Larsens plads, hvis han ikke ville have ønsket det? Han var kendt jo, han var meget kendt jo, Kim Larsen, så han er lige, altså, han er Danmarks, hvad skal man sige, mest kendte musiker. Så man skal bare spørge familien, hvis familien siger noget, så respekterer det. Det synes jeg. Hvad bruger du den her plads til? Hvad jeg bruger den her plads til? Jeg går med den her plads til Christiania. Hvad har du kaldt den? Amandaparken. Hvorfor? Jamen, det var noget, vi har kaldt den, fordi vi synes, hun lignede en, der hedder Amanda, hende der. Hende der,

Og der er stort set ingen danske medier, der har nævnt det med et ord. Det er lidt underligt, men vi kan rode bod på det nu. Let me tell you, hvad er det for et værk, og hvem er Hans Abrahamsen? Hvordan arbejder han? Det har jeg lavet et indslag om. Jeg har haft besøg af Politikens musikredaktør. Han hedder Thomas Mikkelsen, og han, ja, han fortæller på livet løs. Så hør godt efter. Thomas, nu har Guardian lavet den her liste over de bedste klassiske værker fra det 21. århundrede. Og nummer et på den her liste er altså Hans Abrahamsen og den her værk, der hedder Let Me Tell You. Er du overrasket over det valg? Nej, det er jeg sådan set ikke. Hans Abrahamsen har de sidste år her haft kæmpe international bevågenhed. Han har fået kæmpe store priser og... Og det er i udlandet først og fremmest, men også herhjemme. Så, og hans musik er efter min mening, og det er jeg jo ikke alene om at mene, den er jo sindssygt høj kvalitet. Mm. Så jeg synes, det er et meget fornuftigt valg, men det er selvfølgelig noget, man bliver rigtig glad over. Ja. Og jeg bliver rigtig glad over det. Jeg har kendt Hans Abrahamsens musik i mange år, og de fleste af de år, der har det jo været noget niche, noget, som foregik herhjemme mellem nogle få musiknørder, ligesom mig, der synes, at det her var rigtig spændende, det han lavede. Men nu er det jo bare eksploderet over det hele, og kæmpe Gravemeyer Award i USA, og sådan en pris på 100.000. dollar, ikke? Ja. Og altså, hvor du ligesom kommer i kategori med de bedste komponister fra os fra fortiden, ikke? Ja. Opførelser af hans musik i München og i New York og alle de rigtige steder med de bedste orkestre. Ja. Så det er så fint med den pris. Og det var valgt det værk, der hedder Let Me Tell You. Altså, hvad kan du fortælle om det værk? Mm. Altså, det er, let me tell you, de ord, det er ord, som Ophelia siger i Shakespeare's Hamlet. Men så er der en forfatter, en engelsk forfatter, der hedder Paul Griffiths, som har taget Ophelias ord og shufflet dem. Ikke sådan helt på random, men fået nye meninger frem. Så det er et værk, der er skrevet til Shakespeare-ord, men brugt på en ny måde, og så bliver det til sådan den her cyklus af sange, hvor man hører Ophelia fortælle om tid og om memory, erindring, og om hvordan musik er tid, og musik er erindring. Ja. Og hvorfor er det, du synes, at det er et godt værk, det her? Ja, altså det er selv, jeg kan enormt godt, nu har jeg hørt det rigtig mange gange, det har faktisk været spillet af danske orkestre også, for uden at det har været rundt i udlandet, så har blandt andet Copenhagen Phil spillet det, og så jeg har hørt det rigtig mange gange, og det er musik, der bare bliver bedre og bedre, jo mere man hører det. I starten er man jo lidt forvirret, fordi det er jo avantgarde musik, men når du har hørt det nogle gange, så begynder du at blive fortrolig med det, du ved, hvad der sker, og du kan høre det der, at der på en måde er noget melodi, og på en måde også noget tonalitet, der bare ligesom er brudt op. Men helt personligt hører jeg det jo også ind i den kontekst, der hedder Hans Abrahamsens musik, som jeg er sindssygt fascineret af, fordi han er gået virkelig radikalt til værks. Hans Abrahamsen skriver sit første orkesterstykke, da han er 18 år i 1970. Han er jo sindssygt musikalsk begavet. Skriver et værk, der hedder Skum, og dengang der er han optaget, hvor konkret musik kan du skrive, hvor usentimentalt kan du gøre det, kan du måle det med en lineal, kan du lave det, sådan, ligesom om det var filmklip på et minut ad gangen. Det gør han med sådan nogle af de tidlige værker, der Stratifications, er der også et fedt værk, der hedder, hvor han bare sådan ligesom nærmest i overført betydning stiller et kamera op, og så lader han de ting ske, der sker i et minut, og så klipper han bare der, hvor han er nået til. Altså, det er en fed, meget dogmeagtig æstetik, han har. Og så senere hen bliver han i stand til stadigvæk i det der, altså, han skal jo lave musik bare ud af tre kromatiske tonerækker, der falder i forskellige tempi. Det er jo ikke musik, det er jo bare tre kromatiske skalaer. Altså skalaer med halvtontrin hele tiden. Men så tager han viskelæder og visker forskellige toner ud i de der skalaer, forskellige steder, og pludselig, det ved jeg ikke, om vi kan nå at høre, men så pludselig har du begyndelsen på det stykke, der hedder Vinternacht, som jo altså lyder som ren poesi. Og det vil sige, at Hans Abrahamsen er en komponist, der hele vejen, lige fra han var 18 år gammel, har arbejdet med, hvordan kan du bruge så nøgternt og og rent et materiale som muligt. Og så hen ad vejen bliver det til mere og mere poesi, det han får ud af det materiale, og det er jeg virkelig fascineret af, indtil vi i dag sidder med værker som Let Me Tell You. Jeg skal lige prøve at se, om jeg kan finde Vinternagt et sted her. Det tror jeg godt, jeg kan. Bakke-dakke-dakke-dakke. Er det det her, Thomas? Forklare mig, hvad du får ud af det her. Altså umiddelbart får jeg indtryk af en vinternat, hvor sneen daler, og måske under en gadelampe eller et eller andet, så man ser de der våde, men også krystallinske snifnug. Altså der er jo en umiddelbar poesi at hente her, og når man har titlen med, altså Vinternacht betyder vinternat på tysk, ikke også? Så har du ligesom to ting. Du har dels det konkrete billede af en vinternat, slet og ret, ikke? Og måske er du alene under den der gadelampe der, og måske er der rigtig mange følelser i dig, mens du ser de der fnug. Men du har også noget andet. Du har, rent musikhistorisk, har du et greb direkte tilbage til tysk romantisk musik i 1800-tallet. Altså, Hans Abrahamsen begynder op igennem 1980'erne at bruge tyske titler til sin musik, som giver klare associationer til sådan noget som Robert Schumann og Gustav Mahler og sådan noget. Det kan hedde Märchenbilder eller sådan noget, altså eventyrbilder for eksempel, det han skriver. Og hvis man har hørt lidt Schumann, så tænker man straks på Schumann, for sådan noget hedder hans musik også. Og Hans bliver ved med at lede i det der konkrete materiale. Han siger, hvad nu hvis jeg visker den her tone ud, og den her, hvordan lyder det så? Nej, så visker jeg hellere den her ud. Og så pludselig er der måske en trompet fremme, der spiller tonen sidst på en måde, så han tænker, det lyder ligesom, fuldstændig ligesom Gustav Mahlers 5. symfoni. Og så bruger han det, så lader han det være. Det er ikke noget, han har tænkt sig at gøre på forhånd. Det er noget, han ligesom finder i det der objektive tonemateriale, han arbejder med. Og når han så finder det, så skriver han lige Mahler i noderne. Eller ligesom Mahler, skriver han så. Sådan til dirigenten lige ved, at det her, hvad lige ops her, det lyder faktisk ligesom Mahler det her. Ikke? Og sådan går han længere og længere ind i et poetisk univers på et fuldstændig nøgternt grundlag. Det er jeg ret fascineret af. Mm. Kan man sammenligne lidt med, at han nærmest gør det omvendt? Normalt så har du ingen toner, og så putter du toner ind, men han har et hav af toner, og så fjerner han rent faktisk tone. Han arbejder nærmest omvendt. Præcis, og da jeg først havde fået øje på det, altså så snakker man med ham på et tidspunkt, sagde jeg til ham, nu har jeg lyttet til det her lille klaverstykke, du har skrevet. Er det ikke rigtigt, at det i virkeligheden er et af Chopins præludier, hvor du bare har fjernet nogle toner? Jo, sagde han, så det er det. Og du, altså, det er ikke altid det lige til at høre, også fordi han så tager sit eget stykke, sit eget stykke musik, og så bearbejder han det en gang til, og en gang til, så han er ligesom i en proces, hvor han hele tiden bearbejder noget materiale, og altså på den måde er i samtale med sig selv som komponist, men også med musikhistorien, fordi når det så pludselig lige et splitsekund lyder som Mahler, eller, altså, så bliver det en pointe i sig selv, at det ligesom kommer ud af det. Og det er jo i virkeligheden en meget stram måde, men der kommer så meget poesi ud af det alligevel. Det synes jeg er overraskende. Mm. Jeg kunne godt tænke mig at høre lidt mere af den her Let Me Tell You, det værk, fordi det er jo egentlig anledning til, at vi taler sammen i dag, Thomas. Mm. Jeg forestiller mig egentlig, at vi skulle hoppe ind og høre Let Me Tell You How It Is, men jeg ved ikke, om du har et andet sted, du hellere vil starte. Jamen, alle steder er gode at begynde. Er der ikke 7 sange, det tror jeg? Jo, der er. Vi tager faktisk den før. There Was a Time I Remember. Kom her. tænker du? Jeg tænker, vi skal også lige snakke om, hvem det er, der synger her. Ja. Fordi det er en meget speciel stemme, og det, en ting er jo, at Hans Abrahamsen nu for tredje gang med det her værk har skrevet noget til Berliner Philharmonikerne, som de har bestilt af ham. Det er tredje gang med det her værk, at Berliner Philharmonikerne beder Hans Abrahamsen om at skrive musik til sig, fordi han er en mester til at instrumentere. Vi kan høre få instrumenter her, men med stor sådan poetisk, suggestiv virkning. Altså i stedet for at male det visuelle, eller undskyld, det auditive lærrede fuldstændig til med en hel masse farver, så er han i stand til at vælge meget få dybe instrumenter i starten her, der fanger vores opmærksomhed, selvom vi næsten er under høregrænsen. Men hende, der synger, hun hedder Barbara Hannigan, og hun er en kanadisk sanger med stor international karriere i øjeblikket, ekspert i at synge ny, svær kunstmusik som det her, og en meget speciel og meget smuk stemme, hun har, som ligger meget højt. Hun er også dirigent. Hun har været i Danmark og både synge og dirigere Radiosymfoniorkestret. Det er en ret stor oplevelse at se den her meget kompetente kvinde dirigere, men også at høre hende synge. Hun kommer til at synge en af rollerne i Hans Abrahamsens nye opera, Snedronningen, som herhjemme får premiere den 13. oktober i operen, men som derefter i december bliver opført i München. Og der bliver det Barbara Hannigan, der synger. Det er H.C. Andersens eventyr, Snedronningen, og det bliver Barbara Hannigan, der skal synge rollen som den lille pige Gerda i den historie. Og jeg synes, det er værd at lægge mærke til, hvordan Hans Abrahamsen hele karrieren igennem har haft nogle bestemte temaer, der kører hos ham. Og et af dem er sne. Nu hørte vi Vinternacht før. Hans opera, som nu kommer op, hedder Snedronningen. Og hvis vi har tid til det, så kan vi måske høre lidt af den sidste sang i den her cyklus, Let Me Tell You, som også handler om sne. Ja, det har vi i hvert fald tid til, Thomas. Men jeg tænker også bare, når man hører det her, det skriger også kunstmusik eller avantgarde. Mm. Ja, jamen, der er jo ingen kompromiser her, og der er heller ikke noget forsøg på at lave et beat, så du kan danse til det. Altså, du har ligesom to slags musik her i verden, ikke? Du har den, der tager et greb i din krop og forlanger, at din krop bevæger sig. Og det er beatmusikken. Og så har du den anden slags musik, som vil noget andet med dig. Den vil have, at du lytter meget opmærksomt, mens du faktisk sidder stille. Og det vil den her musik jo have. Den beder dig jo ikke om at bevæge din krop. Mm. Men hvis du lytter, og især hvis du gør det, som vi måske ikke er så gode til i øjeblikket, nemlig giver det en tur til og en tur til. Altså, hvis du ligesom giver det den opmærksomhed, som det forlanger af dig, og måske flere gange i træk, så åbner det for mig i hvert fald for noget enormt smukt og meget, meget følelsesstærkt. Mm. Men det kræver, at du sidder stille, det kræver, at du lytter, det kræver, at du gider måske endda sætte dig ned med teksten for andre og se, hvad står der egentlig, hvad er det egentlig, damen synger? Mm. Fordi det er jo også, altså det er jo ikke bare musikken, der er avantgarde, det er jo også Paul Griffiths greb om Shakespeare's Ophelia-tekst, som er avantgarde. Han tager jo og gør noget meget sådan artet, kunstagtigt med Shakespeare's Ophelia-ord. Og lykkes med det på en måde, altså hvor han skriver helt nye ting frem og lægger dem i munden på Ophelia, ikke? Men jeg vil bare, der er noget, jeg har lyst til at spørge dig om, Thomas. Det er fordi, altså, The Guardian er jo en forholdsvis anerkendt avis. Mm-hmm. Og det er ikke bare én mand. Jeg tror, de har været fire eller fem til at sidde og sammensætte den her liste, hvor Hans Abrahamsen så ligger nummer et med den her Let Me Tell You. Mm. Og når man tænker på, hvor glade vi er i Danmark, når dansker bliver omtalt i udlandet, altså en eller anden burgerbar ligger på en liste, en eller anden dansk skuespiller kommer til at være med i en lille rolle i en film, Bjarke Engels skal tegne, et eller andet. Altså så er der ingen tvivl om, der er ingen i Danmark, der er tvivl om, at det er sket, fordi alle medier omtaler det. Mm. Men det har trods alt fået meget lidt bevågenhed overordnet set. Hvad siger det dig? Jamen, jeg kan godt se, hvor du vil hen, og jeg kan selvfølgelig sige, at jeg har skrevet om det i Politikken, da Hans Abrahamsen fik Grapemeyer Award osv., men vi har lige haft en kronik af Radiosymfoniorkestrets chef, som klagede over det, som du lige nævner her. Og I har jo ret. Altså, det er jo rigtigt. Og mit bedste bud, formuleret kort, det er, at vi engang i 1970'erne valgte i Danmark at smide noget over bord, som dengang hed finkultur. Og det var masse kultur, det handlede om. Og det er også rigtigt. Jo flere, der kommer med ombord til det fede, jo bedre er det jo, så ambitionen er jo god nok. Men vi har måske lidt fået smidt en baby ud med badevandet. Mm. Og der er måske bare ikke så meget social kapital og prestige i at beskæftige sig med det, som dengang hed finkultur. Jeg ved slet ikke, om vi bruger det ord mere. Men det her er jo kompromisløs kunstmusik, skrevet af en mand, der vil have, at du rækker dig efter det, han laver. Han rækker sig ikke ned til dig, Hans Abrahamsen. Hans Abrahamsen laver præcis den musik, han trænger til at lave selv, og han gør sig ekstremt umage med det, og så må du strække dig op på tæer for at nå den. Mm. Og det, den bevægelse, den tabte vi måske lidt dengang i 1970'erne, den der ting med, at, og dermed også måske muligheden for at være stolt af, når sådan en som Hans Abrahamsen faktisk har den her enorme internationale succes, som han har nu. For det er virkelig stort at få det her øverst på Guardians liste, og det er også virkelig stort at få en ny opera opført på operaen i München, som er en af Europas bedste og største operahuse. Og det er stort at få sådan en som Barbara Hannigan som fast samarbejdspartner, fordi hun kan gennemskue, hvor god musik det er, Hans Abrahamsen skriver. Og det er rigtigt nok, det ringer ikke så klart igennem i medierne herhjemme. Og jeg tror det er fordi, at der ikke vi har ligesom taget prestigen væk fra den del af kunstlivet og flyttet blikket et andet sted hen. Og det er synd, når baby er røget ud med badevandet, fordi det er ligesom det negative biprodukt af noget, som ellers kan være meget fedt, fordi det var endnu mere åndssvagt i gamle dage, hvor man ikke synes at rockmusik var lødigt, og hvor man troede, børn tog skade i deres hjerner og læste tegneserier, altså sådan noget mærkeligt noget, ikke? Mm. Men så fik man ligesom lavet en bevægelse over i den anden grøft, ja. Tror jeg. Ja. Hvor sådan noget som det her nu stadigvæk ikke rigtig får den store opmærksomhed. Hvis du skulle lave en liste over danske komponisters storhed. Hvor store mm-hmm. de forskellige danske komponister? Alle kan Carl Nielsen for eksempel. Hvor er Hans Abrahamsen på sådan en liste? Han er helt sikkert, når du kommer til at kigge tilbage, eller vi kigger tilbage, det bliver så op for en anden sky om 100 år, kigger tilbage gennem dansk musikhistorie, så vil vi sige, Hans Abrahamsen, han og Per Nørgaard, som var hans lærer, og som stadig lever, de var mindst lige så store komponister som Carl Nielsen. Carl Nielsen havde en anden betydning omkring år 1900, og bliver født året efter slaget ved Dybbøl, og hvad ud af tabet skal indad vindes, og der betyder det meget for os, at der kommer en komponist, som lyder anderledes end tyskerne, og det gør Carl Nielsen. Så han har sin store betydning dengang, og han bliver også en spændende symfoniker, men Hans Abrahamsen skriver for orkester på et helt andet niveau, end Carl Nielsen var i stand til. Det her, det vi lige har hørt eksempler på, det er orkesterbehandling på et niveau, som slet ikke, altså hvor Carl Nielsen slet ikke tåler at blive sammenlignet med. Thomas Mikkelsen, jeg synes, vi skal slutte introduktionen for nogen, må det jo være, til Hans Abrahamsen. Med den sidste sang, Let Me Tell You, den der hedder I Will Go Out Now. Og det er et ret langt nummer, og jeg synes faktisk, vi skal spille det. Men hvad skal man lægge mærke til? Der er nogle temaer i Hans Abrahamsens musik, som går igen igennem hele hans produktion. Og vi har snakket om, at han nu har en opera på vej, der hedder Snedronningen. Vi har hørt noget musik, Vinternacht, som også, hvor sneen også falder. Og den sidste sang her, Ophelia sang nummer 7, den er der også snevær i. Så synger Barbara Hannigan som Ophelia her, at nu vil hun gå ud, og hun vil lukke døren, og ja, hun synger flere ting end det, og så synger hun Sneen falder. Og inden da, der skal man lige være tålmodig, fordi der har orkestret sin stille, ret lange indledning, og der kan du høre sneen i et af de der små, super raffinerede greb, som Hans Abrahamsen laver med hensyn til, hvilke instrumenter han vælger. Der er sådan en lyd, som en slagtørspiller laver, hvor du fuldstændig kan høre, altså hvor han med få pindestrøg, næsten ligesom sådan en dygtig kinesisk, zen-buddhistisk kunstner, lige med få pindestrøg, maler det der vinterlandskab. Ja, så kom der finkultur på drengen her. Det var Hans Abrahamsens værk, Let Me Tell You, vi hørte her. Det var faktisk den sidste af de 7 sange, der hedder I Will Go Out Now. Det var en lang sang. Den varede 10 minutter. Og hvis man har lyst til at høre hele baduljen, altså hele Let Me Tell You-værket, så tager det 32 minutter og 45 sekunder. Og grunden til, at vi spillede det, det var fordi, at den engelske avis The Guardian jo har valgt Hans Abrahamsens værk som det bedste klassiske værk skrevet i det 21. århundrede. Og det er jo flot, men der er jo samtidig ret få, der kender ham, og værket går vi ud fra her på redaktionen. Så derfor valgte vi altså at bruge en deltid på Hans Abrahamsen. Også tak til Thomas Mikkelsen, der var på inden, musikredaktør på Politikken, for at indvie os i det her værk, som altså, om ikke andet, er anerkendt. Jeg kan bare lige sige, hvis man er nysgerrig på den her liste, det er fordi The Guardian har lavet sådan en hel serie omkring vigtige værker i det 21. århundrede. Det var altid sjovt med de her lister. Og på listen over de bedste film i det 21. århundrede, der har The Guardian valgt There Will Be Blood, den her Paul Thomas Anderson-film med Daniel Day-Lewis i hovedrollen, som den bedste film i det 21. århundrede, foran 12 Years a Slave og Boyhood på tredjepladsen. Og hvis vi hopper over til tv-serier, så mener Guardian, at det 21. århundredes bedste tv-serie er The Sopranos, på andenpladsen er det The Wire, og på tredjepladsen er det Mad Men. Og den bedste plade, hvis vi taler om rytmisk musik, det er Amy Winehouse. Det er hendes store hitplade, der hedder Back to Black. Man kan selvfølgelig altid diskutere de her lister. Men sådan er det i hvert fald. Men Hans Abrahamsen, Let Me Tell You, dansk værk. Vi kipper med flaget og klapper med klaphatten. Det er rigtig flot. God. Jeg har faktisk tilladet mig lige at spille et stykke musik til, inden vi tager aftens sidste indslag. Man kan sige, at pladsen på rockkirkegården, den bliver altså mere og mere trængt. Hvis man er en gammel rockmand, MK, så kan man jo på næsten daglig basis beskæftige sig med nekrologer. De dør jo som fluer, de her kære rockmænd, der heller ikke bliver yngre. Rick Ocasek, han var frontmand og sangskriver i det band, der hedder The Cars, og han blev 75 år gammel. Og The Cars, ja, de har i hvert fald et kæmpe hit, som er også et pisse godt nummer. Og det sjove er, at det er faktisk ikke Rick, der synger deres store hit Drive. Det er derimod bassisten Benjamin Orr. Og Jamen, skal vi egentlig ikke bare lige høre det? Jeg ved, der findes nogle Cars-fans derude, og de er sikkert sure over, at jeg bare spiller Drive, som er det mest kendte, men det må de finde sig i. Og alle andre kan jo bare nyde et rigtig godt nummer, og tak for sangen. Med nummeret Drive. På AK247-redaktionen, der modtager vi rigtig mange mails fra forskellige mennesker. Altså, det kan være nogen, der har en eller anden teaterforestilling, de gerne vil have omtalt, eller en festival, eller alt muligt. Og vi er rigtig glade for alle de mails, vi får, fordi det hjælper os helt klart med at lave noget indhold i vores program. Så det sætter vi selvfølgelig pris på. Men vi får også rigtig mange. Og det kan være svært sådan helt at vælge ud, og man kan også se sig lidt blind på nogle af de mails, man får, fordi at nogle af dem kan godt lyde sådan lidt som hinanden, og man er lidt i tvivl om, hvad skal man egentlig gøre ved det sådan rent radiomæssigt? Hvordan skal den her udmærkede festival, eller den her udmærkede udstilling, blive til det, man kan kalde gode radiominutter. Og det går vi jo selvfølgelig op i. En gang imellem, så får vi så nogle mails, der lyder lidt anderledes, og som så gør, at vi reagerer på det. Vi fik en mail i fredags. Den lyder bare sådan her. Danmarks prankster, udropstegn. Hej, AK247. Tænker, at det er på tide, I hiver mig ind i jeres studie. Jeg er DK's prankster. Jeg har hentet udlandet til Danmark. I er velkommen til at tjekke min Instagram. Den hedder Fadin Messi i et ord. Jeg er gået viral i hele verden med mine videoer, og jeg laver noget, som man aldrig har set før i Danmark. På så kort tid har jeg overtaget Instagram, udråbstegn. Med venlig hilsen for din. Ja. Mere skal der nogle gange ikke til for at blive til et indslag i AK247. Jeg havde i formiddags, der havde jeg besøg af Fadin, hvor han fortalte om det at være Danmarks prankster. Prøv at lytte med her. Jeg hedder Fadin. Ja. Og jeg kommer fra Afghanistan. Jeg er Danmarks prankster, kan man så sige. Ja, hvad mener du med det? Det er mig, der tager pis på folk. Hvor jeg tror, jeg sådan, at jeg henter udlandet til Danmark. Man har aldrig set de ting, man laver. Altså, de ting, jeg laver her i Danmark, den har man ikke set før. Mm. Så det er lidt sjovt at komme med noget nyt. Hvad du laver? Det er, jeg pranker mennesker. Ja. Hvor, ja, jeg tager primært, der laver jeg sådan lidt af hvert. Jeg er ude i supermarkedet og laver lidt ballader der. Mm. Der har jeg jo lavet en video, hvor det er gået hele verden rundt. Mm. Noget med håndklæde. Mm. Den har du vist set. Ja. Skal vi prøve at se, om vi kan finde den her engang? Ja. Og når du siger prankster, hvis der sidder nogen, der ikke lige er med på det begreb, hvad mener du, når du siger prankster? Jamen, prankster er, det vil sige, at man tager pis på folk på en ironisk måde, mm. og samtidig, at man ikke udstiller den, ifølge hvad jeg synes. Mm. Og man laver en lille scene, lidt skuespil, hvor man er selv med i det, og altså sådan lidt, hvad kan man kalde, at man laver et eller andet pis på folk. Mm. Mm. Og så får du nogen til at optage det? Nej, jeg er alene om det hele. Hvem optager det så? Hvem optager de her videoer? Det gør jeg selv. Jeg lægger mit kamera på, hvad hedder det, de der vogn, du lægger en tur i. Nå. Så stabler jeg toiletpapir, og så lægger jeg den skjult. Så stiller jeg den, ligesom at jeg ved, der, ham her skal jeg fange, så stiller jeg den perfekt. Så går jeg til den. Ja. Prøv lige, hvad er det for en af dem, den der? Er det... Det er den her. Det er den der. Jeg er helt forvirret. Jeg kunne lige sige, det der sker, der er jo, at... Jeg tror, du kastede på mig. Du kastede den på mig. Nej, jeg lå hernede. Jeg var herovre. Jeg fik den lige ned over hovedet. Det kan jeg ikke. Hvad er du også over hovedet? Det du gør, det er, at du kaster et håndklæde over hovedet på en eller anden kunde i turmarken, ja. Og så kaster du et håndklæde over hovedet på dig selv. Ja. Og så når de tager det af, så kan de se, at du også har fået et håndklæde over hovedet. Ja, hvor fanden kom det fra? Helt forvirret. Og så står I begge to og spiller, eller du står og spiller forundret, og de er forundret. Ja. Hvordan kan et håndklæde komme? Hvordan er det gået med den her video? Den er gået hele verden rundt. Og når du siger hele verden, hvad mener du så? Altså, stort set alle de store sider på engelske sider med flere millioner har delt den. Og nogle af de store mennesker har også været inde og like og skrevet, ah, det er jo sjovt, det er en rigtig prank. Ja, det her, det er, altså jeg kalder det en prank, fordi det gør ikke ondt på en velkommen, jeg laver det på. Mm. Og personen føler sig heller ikke helt dum, jo. Nej. Jeg kan ikke lide at udstille mennesker. Nej. Nej. Men hvorfor er det, du gør det? Jeg elsker det. Ja, hvorfor? Jeg elsker humoren i det. Ja. Jeg elsker lidt reaktionerne i det, og jeg synes, det er sjovt at se, hvordan folk reagerer. Nogen bliver jo helt forbavset over, hvad fanden sker der, de kan ikke forstå det. Mm. Så er der nogen, der... Altså, de er jo slet ikke med ind på det overhovedet. Mm. Så... Bliver de, ja, er nogen, der bliver de sure på dig? Ja, der er jo nogen, der bliver det, men jeg får dem til at falde lidt i ro, og så viser jeg lidt, og så siger de, ja, okay. Enten siger det er okay, eller siger du bare slet det. Mm. Man kan jo ikke tilfredsstille, eller det kan man ikke. Nej, nej. Hvad er en rigtig god prank? En rigtig god prank, jeg vil kalde den her, jeg har lavet med håndklæder. Ja, hvorfor er den god? Og den er så sjov, at det er noget, altså det er jo mig, der kaster, men dem, der omkring mig, de forstår ikke, hvor fanden, hvordan kan en håndklæde komme flyvende land direkte på hovedet? Hvor kom det fra? Mm, ja. Og hvorfor er den specielt god? Hvorfor er du særlig glad for den? Fordi altså, jeg kan faktisk selv se humoren i det. Altså, selvom jeg laver det. Altså, jeg prøver faktisk nogle gange, når jeg sidder og ser mine egne videoer. Det er jo ikke altid med selvsyn, men jeg tænker faktisk nogle gange, okay, jeg er faktisk alligevel sjov. Har du selv fundet på det med håndklæderne? Ja, der er ikke nogen i verden, der har lavet den. Der er en, der har lavet det, men hvor han bare kaster håndklæde. Mm. Og så er der ikke noget. Men jeg tænker, jeg skal lave lidt, hvor det ikke er det samme overhovedet. Så kaster jeg både på person og mig selv. Mm. Så står man der og fanden, hvor kom det fra? Mm. Ja. Ja, men hvad tænker du om det her med, at du ved, at man sådan udsætter folk for de her ting? Ja. Altså, hvor har du nogle grænser, og hvor går nogle gange? Nogle gange faktisk, jeg ved ikke, hvad jeg tænker på. Jeg tænker, jeg skal tage den til next level. Laver nogle gange syg. Jeg lavede også noget på Nørrebro, hvor jeg fik en omgang. Hvad mener du? Jeg var ude at pranke. Jeg var nok i det forkerte sted. Jeg tror, det var også forkerte tidspunkt. Så skulle jeg lave et eller andet der med min kammerat. Mm. Så fik vi en god omgang dengang. Altså, så, når du siger en omgang, hvad mener du? Vi fik tæsk. I fik tæsk? Ja, det fik vi. Og fortæl mig, hvilken prank var det, du ville lave? Vi besluttede os for at lave en video, hvor det skulle gå lidt viralt. Mm. Måske selv, vi tænkte, hvad vi prøver lige at leve med de hårde typer. Det var meget sjovt at prøve det. Mm. Så tog vi det over, så havde vi sådan nogle fake nosser. Havde vi det på under bukserne. Ja. Og så, da vi skulle snakke med personen, så ville de sige, har du nosser? Har du nosser? Så vil vi tage bukserne og vise de der fake nosser. Men det virkede umiddelbart ikke, så da vi skulle tage, har du nosser? Nosser ville nå ikke rigtigt at sige det, før det gik. Bum, så gik de til den, så fik de min venner en omgang. Og så havde jeg jo kamera, så løb de efter mig. Ja. Så fangede de mig, så fik jeg en omgang, og så fik vi en dum bud på det. Men lad mig lige forstå, altså du går hen til, I gik hen til nogen... Der står i deres område, ja, lige præcis sælger lidt og sådan noget. Og så siger du til dem, har du nosser? Ja, de spørger, hvad skal du have? Ja. Og så, nej, ikke noget, men jeg siger, du er her, skal du ikke have noget? Så nej, hvad så, har du nosser? Og så skal de sige ja eller nej, men de når ikke at sige så meget, end det gik til den. Nej. Ja. Kunne I ikke godt have sagt jer selv, at det ville måske gå galt? Kunne I ikke godt have tænkt det inden I gjorde det? Jo, men vi tænkte, måske kan vi få den hjem. Selvom det går galt, så er det meget sjovt at få den med på kamera, men de fik vores kamera, og så slettede de videoen. Og så fik vi en dum bøde på 8.000 kroner af den. En dum bøde? Ja, det vil sige, hvis du kommer ind i deres forretning. Ja. Er du ude af det igen så nu? Ja, jeg skal ikke prank Nørrebro igen. Det gør du ikke. Den er ulukket. Så det har du lært dig selv, at det, ja, det er en dum idé. Det er det. Måske ja. På et andet tidspunkt. Er der ellers noget, man sådan lærer om folk, når man laver de her ting? Ja, det er sådan lidt... Det er sjovt, hvordan folk reagerer på hver deres måde. Det er det. Ja, prøv at fortælle om de forskellige måder, folk kan reagere på. Der er jo nogen, der reagerer helt kraftigt, er helt forvirret, hvad fanden sker der, og de er jo slet ikke med på det. Så er der nogen, der bare, nå, ja, kaster den bare væk, ikke? Jeg laver jo, for eksempel, når jeg er ude og lave en prank, så laver jeg jo for eksempel 20-30 af den, og så tager jeg det bedste af det bedste, og så lægger jeg den ud. Ja. Ja. Ja. Er der nogen, der sådan... Nu sagde du selv, du er fra Afghanistan. Ja. Kan du mærke, at der er nogen, der har nogle sådan fordomme omkring, når du sådan starter en prank, fordi de tænker, nu kommer der en eller anden... Ja, det er der. Jeg har også tit oplevet, når jeg skal til at lave noget, så tager det lidt tasken... Det er jo lige tasken lidt fast, og jeg så og tænker, nej, ved du, jeg har ikke noget med din taske, og jeg skal prank dig lige om lidt. så, det er der, men det hører med. Der er ikke noget at gøre, så der er også tit, hvor folk vidste godt, hvem jeg var. Så ja. Det var meget sjovt også, så hej. Du kan ikke prank mig, for jeg har set din video. Nå. Okay, nå, det er jo begyndt at blive et problem for dig, jo. Ja. At du bliver et kendt ansigt. Ja, men så må man være kreativ, tage lidt kasket på os og klæde sig lidt ud, ikke? Og det kommer også, det gør jeg også nogle gange. Ja. Så. Ja. Prøv at fortælle om den prank, du lavede med Remy. Nå ja, Remy, det var meget sjovt. Jeg stod lige og ventede på min ven, for eksempel, han var lige op, han var op til en casting eller noget, så sad jeg lidt i bilen, så sagde Remy, tænker, ej, det er lige præcis, jeg skal fange ham. Så kiggede han, så kom han tilbage, og tænkte, jeg skal ud i bilen. Jeg gik ud i bilen, så så jeg ham. Så spurgte han, hey, can I take a picture? Og han følte jo, okay, jamen, jeg er jo Remy, og jeg skal have et billede. Så han var, hey, så sagde han, er du ikke fra X on the Beach? Så var han helt der, hvad snakker du om? Jo, siger jeg, nej, siger det Paradise Hotel. Nej, så kom han, så det er ikke ham. Jeg tror, han var meget skubbet over, at vi tog ned den der. Så han blev forvekslet med en reality-stjerne. Ja. Hvorfor tænkte du, at det var sjovt? Det skal da meget sjovt, at den første tænkte, at okay, måske han har været X-Factors dommer, og har lavet andet end det der musik og sådan noget, så tror jeg, da den var, jeg skulle et billede fra, men at jeg rammer lige den punkt, hvor reality og program, tror jeg ikke, det var så fedt for ham alligevel. Mm-hmm. Har du nogle idéer til nogle pranks, du rigtig gerne vil have lavet? Så skal jeg tænke faktisk på en ting, ikke? Jeg vil jo rigtig gerne lave nogle pranks, men når du er enemand, så er det rigtig svært at tage den til next level. Mm-hmm. Jeg er jo meget skør, altså når jeg er væk fra kamera, så er jeg jo mig selv. Men lige så snart, når jeg skal lave en prank eller noget, så er det skuespil, så laver mig ind i det. Men når du er enemand, så er det rigtig svært at lave noget, der kan blive vildt. Mm. Jo, alle de ting, jeg har lavet, det er fedt og sådan noget, men det er ikke det samme, når du har et hold bedre, der støtter dig, der er for dig, der kan finde dig og følge dig hele vejen. Det er det, jeg mangler, og det skal nok komme. Jeg tror på, der kommer på et tidspunkt, hvor folk støtter. Lige nu føler jeg ikke, at der er rigtig nogen, der har været til, der har givet at være med, eller jeg skal være afhængig. Jeg kan ikke lide at være afhængig af folk, det kan jeg ikke. Nej, men har du en drømmeprank? Jo, jeg har faktisk en. Jeg har en drømmeprank og lave det på en café. Ja. Kan du vil ikke sige mere? Altså, jeg tror, folk er hurtigt til at stille idéer, men jo, det er sådan lidt på en café, for det til at ligne lidt science fiction. Sådan lave noget vanvittigt, hvor folk tænker, hvor fanden, altså, jeg skal ligne en superhelt. Du skal ligne en superhelt? Ja. Ja, jeg ved godt, det lyder skørt, men det bliver en sjov prank. Jamen, jeg kan slet ikke forestille mig. Prøv lige at forklare mig en gang til. En café, der ligner noget fra en science fiction. Altså, ja. For eksempel, vi har en skuespiller med mig. Ja. Lad os bare sige, det er en kvinde. Vi er kæreste i godsøjne. Skændes med hinanden og råber. Så slår jeg på bordet. Og så, for man skulle have lavet sådan nogle ting, hvor tingene kan flyve, så kan jeg bare gøre sådan der. Så er det opstillet det så, og dem der så tænker, hvad sker? Og så laver lidt skørt. Hvad fanden sker der? Så tænker jeg, han er jo ikke normal ham her. Han kan jo... Så de tror, at du er en rigtig superhelt? Ja, lige præcis. Så kan du se folks reaktioner der. Og det er jo fedt, men det kræver så, at man har et hold til at gøre det her, og nogen, der er dygtig inden for branchen. Ja. Det mangler jeg. Ja. Men jeg tror på det. Altså på så kort tid, jeg har gået helt Danmark rundt, altså stort set, jeg er kommet op på hvad på Instagram, der folk, der vælter ind, man følger mig og skriver, jeg får det faktisk dagligt, du er den vildeste i Danmark, jeg har aldrig set nogle videoer, der er sjovere end det her, og endelig, der er det her, man manglede i Danmark, er der nu, og sådan nogle ting. Mm-hmm. Det får jeg næsten at vide hver dag. Mm-hmm. Så. Hvad var den første, du lavede? Jeg først havde i hvert fald i søvn i toget, hvor kontrolleren kom, og jeg havde faktisk ikke billet. Jeg havde ikke billet. Det var faktisk ret sjovt. Mine drenge, de kender mig godt, de er meget skøre. Jeg skulle til lufthavnen, og det var to stop. Jeg tænkte, fuck, jeg har ikke punkt, jeg har ingenting. Jeg satte mig bare i toget. Men jeg ved godt, man kan købe for et telefon, men min telefon tænkte, jeg gider ikke bruge den. Så kom der kontrol, og tænkte, hvad skal jeg gøre? Og der er mange, men jeg lægger mig til at sove. Så lægger mig til bare sådan til at sove. Hallo? Jeg reagerede ikke. Hallo? Jeg åbner øjnene, kigger sig og laver igen, som jeg sover. Han ryster på hovedet, og så gik han videre. Jeg tænkte, yes! Der slap jeg lige på en bode. Ja. Det lavede jeg. Og så lavede jeg igen lidt, og så kørte jeg bare derfra, hvor jeg begyndte at tage supermarkedet og gå ind og stille folks ting. Hallo, det er min der, du skal sgu da ikke tage for min vogn. Nej. Jamen, jeg lægger selvfølgelig tilbage efter, og jeg sagde, hey, det er en prank, og jeg filmer det. Nå for satan. Og det tog det faktisk meget pænt. Ja. Så, ja. Hvad er målet på det hele? Jamen, målet er på det hele, at jeg satser på at blive rigtig, rigtig, rigtig, rigtig stor inden for det her i Danmark. Og selvfølgelig også måske komme ind på nogle skuespillere. Altså, de ting, jeg laver, det er jo skuespil. Måske komme ind i filmbranchen. Det håber jeg. Der er nogen, der har skrevet til mig lidt inden for filmbranchen. Hey, casting og alt det her. Ja. Men målet er at blive rigtig stort og gøre det til noget. Til noget, altså tage Danmark til udlandet. Ja, at blive noget... Altså, nu har jeg jo hentet udlandet til Danmark, og så prøver jeg at få Danmark til udlandet. Okay. Ja, det er planen. Held og lykke med det. Hvis det giver mening. Held og lykke med det. Tak for det. Ja, det her, det var altså Danmarks prankster, som han kalder sig selv. Han hedder Fadin, og man kan tjekke ham ud på Instagram, hvor han hedder Fadin Messi i et ord. Altså Fadin Messi. Fadin Messi, hvor han simpelthen laver pranks. Ja, det har jo nærmest været gammeldags skjult kamera. Men han gør det godt. Tjek ham ud, hvis man vil have et godt grin. Og det bliver stort set de sidste ord for AK24-7 i aften. Normalt plejer lige på det her tidspunkt lige at snakke lidt om, hvad der kunne komme i programmet i morgen. Men jeg kan sige, at vi ved det faktisk ikke. Alt er simpelthen i spil, så man må vente i spænding til i morgen, hvor klokken bliver 17.05, og Christoffer Lind, han er vært. Men nu er AK slut for